Thank you. ز گلان روی ز هوا و بوی ز بوتن موی ز چمن جوی همه جا او یه پرستوی بوی ز یمین آمد ز یسان رامد ز یمین آمد ز یسان رامد همه جا یه پرستویی ilk bu ilk. Ze yemin Ömer, ze yesun Ömer, ze yemin Ömer, ze yesun Ömer.